در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت که در دو بخش اجرا خواهد شد، خوانندگانی چون گلوریا، وفایی، اهدیه، پروین، نخست و رویا شرکت دارند و به همراهی ارکسترهای نکیسا و باربد آهنگهای جالبی برای شما اجرا خواهند کرد. در نخستین قسمت ترانه های دنیای رویا و افسونگر را خواهید شنید. رهبر ارکستر کسروی، آهنگ ها از جواد لشکری و یوسف زمانی، ترانه ها به ترتیب از شهین حنانه و سیمین بهبهانی. ابر است و اعتدال هوای جوانی است، ساقی بیا ساقی بیا که وقت می ارغوانی در زیر آب ساغر خورشید شد نهان، دور قدح کشیدن و عیش نهانی Thank you. دارد کسی در جان جان آن کس که روز در دومین قسمت از موسیقی ایرانی این ساعت ترانه های همه گلی همه بهاری با صدای پروین و سرگشته با صدای رویا به همراهی آواز نخست اجرا می‌گردد. رهبر ارکستر کسروی و حبیب الله بدیعی، آهنگ از اصغر زارع و حبیب الله بدیعی، شعر ترانه سرگشته از سیمین بهبهانی. Thank you. کسی خود جان نبود از شیوه چشم فسون سازد، دیگر قصد که داری ای جهانی کشته نادم. یا نمیدانم که با ما نمیدانم که باد ای ابر رحمت بر که میباری، که بینم در کمینگاه نظر صد ناب و کندازن با یا همای دولتی پاسایه بر بام که اندازی، خوشا بخت بلند او که سوی او پروازم من دو to be.